السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإسلام، بعد يكم شكروا لكم حميدي الله سبحانه وتعالى، لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هاي يوت تلسيما كوانبا لازم كتك أمة كبتكاني طلاب العلم، wanafunzi ambao watakuwa mashekh, ambao watakuwa maulama, kama unavyosikia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Sufyan al-Thawri wa ghayru dhalika min ahli al-ilm, na wengineo katika ahli al-ilm. Na kama unavyosikia العلامة ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان وغيرهم، كما ونبسكي هاو لازم كتك أمة وبتكان طلاب العلم نما علماء. ما علماء درجة يوني يجو سانا، إن إذا كان وقوة شاك سانا دنيان، وهذه هي الحقيقة، نهون ديو حقيقة. لكن طلاب العلم madu'at ambao wana uwezo kufundisha, kuandika vitabu, kutoa hutuba, kutoa mihadhara, hawa wanatakana wawe wengi katika umma na katika kila jamii, wamesoma kisawasawa, elimu sahihi. Sasa watu hawa hutengenezwa, hawa watu wanatengenezwa, sio kwamba wanakuja hivi hivi, wanatengenezwa. Bila kuwatengeneza watu hawa hawapatikani. Mtanisamehe, lakini ndio uhakika kwamba miaka ya nyuma sana, miaka 50 kabla katika historia ya Tanzania, miaka 100 kabla, bali miaka 200 kabla, nchi hii na jamii yetu ilikuwa haina tulabu ilmi wengi, bali hata mashekhe walikuwa sio wengi, bali kuna kipindi, kuna baadhi ya miji walikosekana kabisa. Kwa wale ambao wanajua historia ya Tanzania, tulabu ilm na mwamko wa kusoma dini, hasa kipindi cha ukoloni, tunaweza tukasema ni kwa sababu ya mazingira yaliyokuwepo, mazingira ya ukoloni, mazingira yasiyowezesha jamii yetu kuwa na utaratibu huo na kuwazalisha watu hao na kuwatengeneza watu hao. Hilo likapelekea usingizi wa fikra katika umma wa Kiislamu. Sisemi kwamba walikuwa hawafanyi juhudi, lakini usingizi katika jambo hili kwa ajili ya kuwatengeneza watu waliosoma ilmu sahihi, walijaribu, waliojaribu wachache, lakini hawakupata sapota kubwa. Na ndio maana miaka ya nyuma hata waliokuwa wanaswali katika misikiti yetu na wanaoshughulika na misikiti ni watu wazima wazima tu, ulikuwa huwezi kukuta vijana. Lakini mambo yamebadilika, alhamdulillah. Sasa watu wengi wanajielewa, jamii imefika sehemu nzuri ya kujitambua, na alhamdulillah kuna watu wakafanya juhudi binafsi na za watu wachache wachache za kutengeneza hao tulabu ilmi mashekhi kwa mustawa wetu kwa ajili ya kuendesha mambo. Na ndio maana kidogo hali imebadilika, tunapata vyuo vingi vinavyosoma kisawa sawa, kiasi sio vingi sana, kwa kadri ambayo tumefikia. Pamoja na hivyo, hili ni jambo zuri, kila jambo zuri shaitani alipiga vita. Pamoja na hivyo, juhudi hii chache na ugumu huu, bado baadhi ya Waislamu kwa kuathirika na fikra za zamani, bado wanaona kwamba si jambo la muhimu, hawatilii mkazo, hawajali. Kama tulivyoeleza, baadhi yao wanakejeli kwamba unasoma ili iweje, unataka kuwa mganga, unataka kuwa ombaomba. Baadhi hawajali, utamkuta mtu kijijini kwake hakuna shekhe wa maana. Tulisema kwamba kutafuta ilmu katika daraja hii ni faradhu kifaya, ni faradhi inayojitosheleza. Wakifanya baadhi, waliobaki hawapati dhambi, waliofanya wanapata thawabu, wasiofanya hawapati dhambi. Lakini wasipofanya wote, wote wanapata dhambi. Maana yake lazima katika mji wenu mhakikishe kwamba mnatoa wanafunzi na wadhamini kwa pesa zenu za mifukoni, muwalete katika marakiz wasome, ili wapatikane mashehe katika kijiji hicho, katika mji huo, katika eneo hilo. Haya ni matakwa ya kisheria ya lazima kwa watu wote. Sikiliza hayo Muislamu, usidhani kwamba eti utafilisika kwa hili. Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa na watu wawili. Katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema, kana akhawain ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, au kana akhawan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa na ndugu wawili katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahaduhuma yahtarif, mmoja wapo katika watu hawa anapiga kazi, anafanya kazi, ima ukulima, uchungaji, biashara yoyote, alimradi anafanya kazi. Wal akhar la yahtarif, huyu mwingine hafanyi kazi, anamtegemea ndugu yake. Sikiliza, huyu mwingine hafanyi kazi, anamtegemea ndugu yake. Kazi yake ni nini? Huyu mwingine alikuwa akienda kila siku kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kushinda naye, akisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku. Alikuwa anaenda kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anarudi nyumbani, chakula anachokula ni cha yule ndugu yake anayefanya kazi. Huyu anayefanya kazi, fashaka akahu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, akamshtaki huyu ndugu yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kazi yake yeye ni kunitegemea mimi, mzigo huyu. Tayib, alikuwa hawezi kusema kwamba kazi yake ni kuja kushinda kwako, lakini kwa lugha za leo, kazi yake lione ili kazi yake kwenda tu makanzu kanzu, kila siku kubeba Qur'ani, Qur'ani tu, hata Qur'ani aje, Qur'ani, Qur'an atashiriza, Qur'ani tu muone, utakuwa huna maendeleo wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa jibu, sikiliza ile jibu hafu ondoka nalo, akamwambia, la'allaka turzaqu bihi, huenda wewe unafanya kazi, unaruzukiwa, unapata faida, unapata mshahara, huenda hiyo faida unayopata kuendelea kwako katika kazi ni kwa sababu ya huyu, huenda ni kwa sababu ya huyu ambaye kila siku anakuja kwangu. Ndugu Waislamu, kinyume chake ni sahihi, kwamba ukiona talib ilmu, mtu anajishughulisha na dini, kusomesha na kuisoma, muda wake ameutoa kwa sababu hiyo, ukamkejeli na kumdharau na kumfinyanga finyanga na kumchimba chimba kwa sababu ya chuki hiyo, na kumdharau dharau kwa sababu ya kumwona hana kitu, una mali zako, una biashara yako, huenda ukafilisika na mali yako ikaondoka kwa sababu hiyo. Intabih, al-amru khatir, jambo kubwa. Na waonya wenye tabia hii, talibu ilmu, mtu anayesoma dini asubuhi, mchana, jioni, kazi yake ni kusoma kisawasawa, lakini kwa malengo ya kufanya dawa, kuendeleza dini, au anayesomesha kazi yake ndio hiyo, huyu muogope. Muogope katika swala la kumdharau, kumtweza, kumdhalilisha, kwa sababu Allah hatokuacha. Haina maana kwamba amekuombea dua, inawezekana hata hajui, lakini hiyo ndio adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima ufahamu, ayuha almuslimun. Niliandaa maneno hapa ya al-Imam As-Sa'di rahimahullah, lakini naahirisha kidogo, tutayasoma kwenye hutuba ijayo. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, tulisema kwamba kama watu wote wataamua kujishughulisha na maisha ya dunia, kukosekana makhatibu, kukosekana wafundisha dini, hali yetu itakuwaje? Hali yetu itakuwa kabla ya miaka 200 kama watu waliokuwa kabla ya miaka 200 katika maeneo ya pwani na kwingineko kwenye Uislamu. Ukitaka kujua hali ilikuwaje, historia ni ndefu, lakini walioandika kuhusu historia katika jamii ya Kiislamu ndivyo ilivyo. Bali hata sasa hivi uhitaji ni mkubwa, maeneo mengi hapa mjini kwenyewe kuna uhitaji. Si kila anayeambiwa shekhe ni shekhe, kwa sababu watu wengi wana viwango vya chini. Watu wengi wanajua mtu akimeza juzu amma ni shekhe, akijua kusoma kitabu fulani cha dua ni shekhe. Kuko wapi kufutu masala? Kuko wapi kujisomea vitabu? Kuko wapi kutoa fatwa? Kuko wapi kuchambua masaili? Ilmu sio kujua juzu amma au kumaliza msahafu. Sheikh, intabi, ilmu ni jambo kubwa, ilmu ni jambo kubwa. Usisikie ukadhani ni kitu kidogo kidogo tu, juzu amma madrasa sio hivyo. Kuna ilmu ya awal ya mwanzo, hii madrasa, kusoma mtoto mpaka mzee msahafu anasoma kidogo vidogo vidogo vya kuswalia na nini, tauhidi ndogo ndogo, hiyo ndio ile ilmu ya lazima, ndio ile ilmu ambayo lazima tuitoe katika jamii. Lakini kuna ilmu ya kubobea mpaka unakuwa shekhe kwa mustawa wa eneo, hii jambo kubwa. Mambo haya yanahitaji, lazima watu wajitoe. Siku hizi hata sisi tukiongelea kuhusu, yani mpaka tunaogopa kuhamasisha kutoa sadaka, kwa sababu utaonekana kama unaomba au unataka upewe. Huo ndio ukweli. Sisi tunaogopa kuhamasisha kutoa. Unaona, hutuba za kuhamasisha kutoa sadaka zimekuwa chache kama unachunguza, kwa sababu tunaogopa kuambiwa tunaomba. Lakini nataka niwaambie, kutoa sadaka ni sheria, na ahsanun nas, watu wazuri kabisa wa kuwapa sadaka kama hawana uwezo wa tulabu ilmu ni wanafunzi wanaosoma dini, kwa sababu hawana msaada mara nyingi. Tulabu ilmu, sisemi lazima sehemu fulani, sehemu yoyote unayoona inafaa kutoa, hususan kwa watu wanaotoa ilmu sahihi ya manhaji sahihi, saidia kwa njia unayoweza. Mwingine anasema mimi labda nikitoa nikimpa mwalimu nitakuwa sipati thawabu, nitaka ninunue majuzu nikaweke tu pale. Ya akhi, hao majuzu watasomeshwa na nani? Toa majuzu nampe mwalimu. Mwingine anaona labda mwalimu anapata huku, anapata huku. Nani kakwambia wewe? Mpe akipata huku na huku, ishi mushkila. Itakillah shekhe. Kwa hiyo katika mikoa yenu, katika vijiji vyenu, fanyeni juhudi ya kuwasaidia tulabu ilmu. Tuna marakizi sisi mbalimbali, maeneo mbalimbali, lakini hali ya walimu, hali ya wanafunzi, wallahi wewe huwezi kuvumilia, huwezi, hali mbaya. Lakini watu wapo na wanaona jambo la kawaida. Hatukukatazi mambo yako mengine ya halali, fanya, lakini lazima uelewe hili ni jukumu la watu wote, kama tulivyosema faradhu kifaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, inakatazwa waumini watoke wote kwenda kwenye jihad na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hususan katika saraya, vikosi vidogo vidogo wanakatazwa. Lakini anasema Allah subhanahu wa ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa laitikama, watatolewa, watajitolea, watatoka katika kila kundi, kila jamaa, kila kabila, kila kijiji, mfano kila mji, wakatoka baadhi ya watu liyatafaqahu fi din. Tayib, hapa anasema falaula nafara, yani wakajitolea. Hapa kuna maana nyingi sana iliyokusudiwa hapa, falaula nafara, laiti kama watajitolea kila watu, min kulli firqa, kila kundi, taifa, kundi hili, kundi likawa haliendi katika jihadi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, likabaki. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili kutoka, yote ni sahihi, kwa likabaki na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyatafaqahu fi din, waweze kusoma katika dini, waweze kuisoma dini. Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, ili wawaonye watu wao wakirudi kwao, wawaonye na wawafundishe yale walioyapata kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni dalili kuonyesha kwamba kunahitajika kupatikane watu wa kuspecialize katika fani ya dini, kama ilivyo tuna watu wa kuspecialize katika fani ya udaktari, katika fani ya uhandisi, hata katika dini. Bali ni wajibu, kwa sababu ni faradhu kifaya. Na kuspecialize katika dini si maalum kwa watoto wa maskini au wasiojiweza au waliokosa kuendelea na masomo ya dunia. Nani kasema hivi? Ni kwa ajili ya Waislamu wote, si kwa ajili ya kundi maalum. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idha faqihu, watu wema katika dini ya Kiislamu, watu wazuri au watu wenye sharafu, watu wenye nafasi katika ujahilia, kwa mfano Banu Hashim, ni watu ambao walikuwa na nafasi kwa sababu ya kabila lao. Hawa wakisilimu watakuwa wataendelea kuwa ni bora, wakawacha Mungu wakaendelea kuwa bora. Halafu idha faqihu, wakisoma, wakiwa na fikihi ya dini, wakisoma dini watakuwa bora. Kinyume chake, kama si katika wao, yuko mwingine nje ya kabila hilo ni bora zaidi yake. Kwa hiyo fiqh, kujua dini, ndio ubora wa mtu, sawa sawa ni tajiri au maskini. Kwa hiyo hii ni kazi ya watu wote, na kuspecialize ni jambo la msingi, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina, hika Allah subhanahu wa ta'ala anapenda mmoja wenu akifanya jambo lolote alifanye kwa uzuri. Na hii ndio specialize. Kwa nini kuna takhasus, kuna specialize huko kwenye majuo? Ili uifanye ile kazi yako vizuri. Si specialize tu eti umesomea sheria, umesomea uhandisi. Huko kwenye sheria kuna kuspecialize tena. Kile kitu utakachoandika, utakachofanyia research, kile ndio specialize zaidi. Sio kila aliyesomea sheria amespecialize kwenye kila jambo linalohusiana na sheria. Kwenye dini, sio kila aliyesomea fikihi amespecialize kwenye fikihi yote. Alichoandika ni kitu gani? Ameandika kuhusu zaka, ametakhasusu kwenye zaka zaidi, pamoja kwamba vitu vingine anavijua. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin.